بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. كتاب النذر نذر كي مكة حيرا وحوي التزام قربة لم تتعين قربة مركو ريس كركي سكو عين ولازم سنة مركو ريس كركي سماه قربة داسي خسب كما هين مركا قربة داسي ولازم سنة هذا صور لنا ساس مو هذا حانو ملايين هيا أركو وحكو إيمان دوانا حيالا عن عن قربة هين ودارئي وحنا عاسي لكن دارتو قدر وحكو ذا نكرت قربة marka nagarkaas ay deeyo hadii mar la nagro in la waajiyo la oofiyaa inay lagama maarmaan tahay quraankeena xataa waa sheegay yufuna binnadhri wali yufuna dhurahum mar hadii la laazim laakiin marka hore ma qurba masiwa makruuh ay isku hayaan ayuu fiirinaya xadiidkii laa yaruddu shay inama yustakhraju min albakhiil inama yustakhraju bihi min albakhiil وهو ضربان لا غيب ودوج نذر لجاج مرحتيرس يضد مرحتيرس محوها نذر كيس كان كلمته هدان هبل لحد فلين لها علي و قال لي ولي عتق انه وحريه او صوم صوم فكان دارو كوضع وفي كفاره يمين باه وفي دار بكم وفي قول الملتزم و هو لازم سيدي وفي قول ما يهما شاء كو دور سيد حدود قلت الثالث اظهر متكي سدحات مد بو دورنا هيا اسغا متكو او دورتانا لغا ربا مردو دارنا دينا كشبهو دينا انا او كشبهو نذر او خوله او لازم سيدي وحو لازم سيدي قربا مركا لبد مد هدور ولو قال ان دخلت فعلي كفاره يمين haddaan gurigaas galo kafaaratu yemiin baa korkeyga ow nadru nadar ba lazimahu kafaaratun baa ku laazimaysa bidukhuuli gelinti ilaa kafaaratu lyemiin nadirkana kafaaratu nadri muxuu ahaa kafaaratu lyemiin muu ah saas muu dhowa xadiidka hadduu nadar kaliya sheegana wuxuu isku bedelahayaa yemiintii isku bedela hadduu kafaaro sheegana kafaaruuba laazimsaday kaasi marka waxa weeye nadru lajaaj waa wax inuu reebo iyo inuu wax diido iyo inuu waxaas ugu jira wa nadru tabarurin baari noqosho nadarkeedu wanaag buu ka wadaa baan yaltazima inuu laazim sida wey qurbatan qurbo in xadata nicmatu nicmada usoo dariso ow neh dahabat niqmatun ama musiiba ay ka tagto kain shufiya mariidii haddii mariidkayga la caafiyo falilaahi calaya alla wuxuu igu leeyahay oo facalaya kada intaasan layga rabo haddii nicmada noocaas iyo soo xasashay tiina saasoo fayalzamuhu dalika waa ku laazima idaa xasana hadduu soo xasilo almucallaqu calayh wixii uu ku xiray hadduu usoo xasilo markaas korkiisaa laga rabo markaas ballan uu qaado uufinahayo wain lam yucalliqu bishayin waxba kuma xirin kalilaahi calaya soomun soom baa korkeyga ah lazimahu fi ladhar adharkaas muqaabilku wuxuu fiirinaya wuxuu leeyahay shayga nadarka muqaabil baa jiri jiray muqaabil male wax kale oo uu ninkii sugahayo uu ku xiray ayaan la arag marka tacliiq la-aantaas uu ku fiirina sidii hadda nadarka lagu aqoon jiray ciwad unaa jira inamaa yustakhraju bihi min albakiilna waa tusinaysaa ciwad inuu jiray walaa yasixu nadru macsiyatin macsiya nadarkeedu walaa waajibin waajib nadarkiisaan sixma qurb baa la rabay qurbadii hadee waxa weye macsiya qurbo maa waajibna isagana ma noqon karo waajibka awalba waajib iska ah sharcigu waajib ku ah marka labadaas nadar ma geli karaan sharcigu wuu ku waajibahaya waxay yidhaahdeen waajibku waajib oo sharcigu hore ka waajibinahay iyagu. Masalan hadduu yidhaahdo salaadii kastaan u weysaysanahay, taasoo waxaa soo gelaysa umalaynahayaa, waxaa soo gelaysa sunnaa soo gelaysa miya, waajib waa ka baxay. Inkastoo weysaqaadku waajib hadda sanaad walbana ma uusanahay, walow nadara ficla mubaaxin, mubaax inuu sameeyo ayuu nadray. Haddii rabbiga hebel caafiyo intaasoo cuntahan cunahayaa uu yidhi, ama waa inaan maantoo dhan muxuu ahaa dhar hebel inaan qaato ou tarko inuu ka tago, lam yalzim, waxba ku laasim mahay. Horta inuu ficilkaas iyo tarkigaas midna ku laasim mahay, ilaa wixii qurbo maahan marka wax ma laasimsanahay ma. Laakiin in khaalafa hadduu khilaafo lazima u kafaaratu yamiin baa ku laasimaysa calaa lmurajaxi. Murajaxaas markaas uma uusan raacin, wuxuu leeyahay murajaxa kolley raafici waa rajaxayaan umalaynahayaa, laakiin isagu amuu mid kale rajaxahaya. Wuxuu yihi laakiin alasaxa kamaa fi rawdati washarxayni wasawabu fi lmajmuuc anahu laa kafaarat fi lcadami wanciqaadi. Nadar guntaba haya umaba, nadarku qurb buu rabay, ma sheegay saas. Qurb baa nadarka la rabay, marka meeshiiba qurba ma taalla. Marka murajaxaas wuxuu ku xoojinahayaa inaa qowlka kale. Walow nadara sooma ayaamin, maalmo inuu soomo ayuu natray, nudiba tacjiiluha inuu dedejiyaa ayaa la sunneeyaa. Musaaracatan ilaa baraa'ati dima wey, dimadiisa inuu beri yeelo ayaa la rabaa. Fain qayada hadduu marka hore ku xiray bitafriiqin inuu kala gooyo oo muwaalaatin inuu xariiriyo, wajaba waajibu, sidii uu markii hore isagoo u ballan qaaday sidii baa laga rabaa iltizaamkiisi. Wa ilaa hadduusan awal markii hore wax ku qaydin, jaaza waa iska banaayay inuu kala geeyo inuu isku keeno labada, laakiin wixii inuu la yimaadaa laga rabo. Ow sanatan mucayanatan, sano la cayinay ayuu sheegay, 1440 markii ay tahay waa inaan sooma mucayan. Wa afdara saamha waa sooma, wa afdara lciidi ciidana waa afura, wa tashriiq ayaamu tashriiqi, wa saama ramadaan ramadaanna canu can ramadaan buu ka sugnahay, walaa qadaa. Sanadku intaas kama bixi karaan, marka waxay iska noqonayaan xukmul mustatna. Ya ramadaankana soonkiisu waa waajib wey, waajibka laba nadri jir. Kii kalena muxuu ahaa kuwaana in la soomaa manhi wey, manhigana laba nadri jir. Marka kuwaas ayagaa iska baxay. Wa in afdarat hadday afurto bixaydin wa nifaasin wajaba alqadaa'u fi laahari, qultu alaahru laa yajibu wabihi qadaca aljumhuuru wallahu aclam. Sanad miya xayd ka bixi kara nifaaskuna waa iska nifaaskuna waa iska ogtahay asagaasuu iska raacsan yahay qiyaasan calayhi weye, laakiin haddii zamankii kamaba bixi kara hal sano. Wain afdara yowman, maalin hadduu afuro bilaa cudrin wajaba qadaahu, inuu soo qadeeya waajiba. Walaa yajibu isticlaafu sanatin, sana inuu soo cusbooneeya waajibkuma soo bilaabo, ilaa markuu hore tataabuc buuse shardin, sanad buu iska yiri sanad. Fain sharada tataabuc, hadduu tataabuc markii hore shardiyeyna israacraacsan yihiin, wajaba markaas waa waajibaya filaasa. Isticnaaf baa laga rabaa, maxaa yeelay shardigiisii ahaa inay israacsan yihiin, maxaa shardigiisii ah. Aw kayra mucayanatin, sanadkii mucayan maaha, wa sharada tataabucana waa shardiye wajaba, waa waajiba. Walaa yaqdacuhu, mana goynahayo soomu ramadaana, ramadaan aan fardihi uu ka soomo, maxaa yeelay sanadkii tataabuca sa waa shardiye, laakiin ramadaan kama bixiko, waa iska mustatin. Wa afdara alciida watafriiq, wa yaqdiihaa waa qadaynahayaa tibaacan ayagoo raacsan, mutasilatan biakhiri sanati, sanadkii aakhirkiisa la xiriir ayaamu tashriiq. Haddee ayaamu tashriiqu ayagu see uga baxeen. See ayaamahay uga bixi karaan ayaamu tashriiq sanadka waa iskaga dhex jiraan. Kulli ayaamu tashriiqu marmar bay soon aqbalaan, soo maa marmar bay soo ka aqbalaan muxuu ahaa xajkii oo kale iyo tamatici maray wax aqbalaan meelahaas hadduu wax ka fiirinayo maaq ma aqbalahay walaa yaqdacuhu xayadu wafii qadaahi alqowlaani labadii qowl baa ku jirta oo labadii qowl hadda la soo maro sanadkii mucayanada ahay inay manaagtii inay qadaynayso alaadahar allahu laa yajibna wey lam yashrudu tataabic ma uusa shardin lam yajib mama waajibahaya sanad kale go-go-on ayuu iska samayn karaa hal sana u dhameeyaa laga rabay aw yowma alitnayni abadan weligeed maanta itniinta inuu soomo lam yaqdi athaani ramadaana itniinaha ramadaan ma qadayna athaani hadii leeyaha jamci hadii leeyaha itniin jamci saan u jamciyo maba aqooneen meesha ay ugu horan bismillah ya wakada alciida waatashriiq wakada laa yaqdi hata ciida watashriiq mina wax saas ugu soo qadarahaya ma maleyn fi ladhari ciidii tashriiqin iyagana ramadaankii bay iska raacayaan haye falow lazimahu sawmu shahriini laba maalmood soomku laba bilood soomkood baa ku laazimay tibaacan isdaba jooga mutataabican likafaaratin kafaaro darteed saamahumaa waa soomahayaa wayaqdii athaaniyahumaa waa qadayna ninkan isniinahoo dhan uu wuxuu yidhi abadan waa inaan sooma kafaaraa ku laazimtay kafaaratu dihaar oo kaleo bilo isku xariira ah bilihii isku xariir isku xariirinayaa isniinihiina nadar bay ahaayeen ya kafaaradan iyadu nadar iyo nadar la-aan kama warqabtee hadda ya shahriin mutataabiciin baa laga rabaa ya kafaaradu nadar iyo nadar la-aan iyadu sharcigii baaba iska waajibiyey marka ku waajibsadana gaarkiisaa looga rabo asbaabtiina waa kala duwan wayaqdii athaaniyahumaa athaanidoodu qadan fii qowlin laa yaqdii ma qadaynahay in sabaqat ilkafaaratu kafaaradii aan nadar hadday ka hormarta qultu dal qowlu adhar wallahu aclam kafaaradu hadday nadarka ka horreysay nadar ma qaban karo maalmahaas ya waajib sidiisa u taagan wey haddii kafaaradu ay horreysay watqdii zamana xaydin zamadkii xaydka oo nifaasin bay qadaynaysaa fil adhari naagtii oo siniinahay nadartay soo ma marka zamankii xaydka ilaa xayd inay ku toosaysay in kale isniinuhu inay xayd ku toosaya wax go-an ma ya aw yowman bicaynihi maalin go-an maalin cayinan buu ayuu nadir lam yasum qablahu hortiis ma soo ka hormarin maa ka gadaal qaday noqonaysa aw yowman min usbuucin maalin usbuuc kamid usbuucan maalin ka mid uu yihi uma nasiihu maantii uu halmaamay saama aakhirahu aakhirtuu soomaya huwa aljumcatu fain lam yakun huwa maantii haddaysan iyada ahayn waqaca qadaanu u dhacay qaduu noqon marka ka hor ma soomaayo uu leeyahay hadduu ka gadaal sooma qaday isku rogaysa maantii ka bacdi waman sharaca fii sawmi naflin sunno soonkeed ninkii gudagala oo fanadara nadra itmaamahu inuu dhammaystiro lazimahu waa ku laazimaya fi lada cala saxiix wey inuu dhammaystiro marka hadde waa cibaado dhammaystirkiina waa cibaadadii buu ka mid yahay marka cibaado uu laasimsadoo noqona qowlka oo hoosta ku jiro daciifka wuxuu fiirinahayaa soonka awala waxaa loo ogolaa inuu markuu rabo iska furo marka inuu furaa mubaax bay ahay laakiin hadde inuu la furaa mubaax ahaatee in la dhammaystiraana waa cibaado ya cibaada in la dhammaystiraa cibaadaha walow nadara bacda yowmin maalin qaarkeed hadduu nadro lam yancaqid guntaymahay soo maalin barkeeda sharciga lagama yaqaan waqiila yalzimuhu sawmun hadduu bar sheegay barkii kale loogu dara ya bar hadduu sheegay barkii kale us yaraayeyna aw yowma quduumi zaydin hebel maantuu soo galahayuu yidhi falad haru in ciqaadu inuu guntamahayo nadarkii waa guntamay. Haduu yidhaahdo maanta hebel uu imaanahayo maantaasaan muxuu ahaa, maxaa yeelay dee waa wax oo la oofin karo wey, hebel maantuu yimaado soonkii ah waa wax la oofin karo qurban waaba iska yar. Fain qadima leyla, marka habeenuhu soo galo, ow yowma ciidin buu soo galo, ow fii ramadaana falaa shay caleyh, waqti aan nadar qaban karin uu kusoo aaday. Habeen soon lama yaqaan, maalin ciid soon ma galo, ramadaan ma galo, ow nahaaran maalin buu soo galay, wahuwa muftirun waana afuran yahay, ow saa'imun qadaa'an qaduu sooman yahay, ow nadran wajaba yowmun aakharu, maalin kalaa waajibaysa can haadaa midka. Ilaa intii nadarkii in lagu leeyahay maanta ay tahay aan la ogaanaa faradkaani yimi, farad kaluu galay, faradkaa kala booskii haystaase waa la qadayna. ow huwa saa'imu nafla, sunna asagoo sooman ayuu ku su-aalay. Fakadaalika sidoo kale wey, sunnada haddii la sooman yahay, sunnada nuskii horaa sooma, nuskii horaa sunna, nuska dambe faradan, adiga in nuska laftiisa uun in la dhammaystira in dhammaystiri la nadra maahane, maantii nadarkuna waa farad, kana waa sun. Marka sunnadii maahane ha soo qabday. Waqiila yajibu tatmiimuhu, inuu dhammaystiraa waajibahay, watakfiihi wayakfiihi waana ku filan yahay. Marka kaas wuxuu fiirsanayaa markii ninkaani soo galaa, ninkan soonkiisa waajibku ka bilo, meeshaasu ka fiirina. Laakiin soomkii barbuu sunno ka yahay, maalin buuna isagu sheegay. walow qaala in qadima zaydun, zayd hadduu soo galo, falilaahi calaya soomul yowmi taali, maanta ku xigta inaan soomo ayaa korkayga, liyowmi quduumih, maantuu soo galay, maantuu soo galay, maanta ku xigta waa inaan soomo. wain qadima camrun, camar hadduu yimaadana, falilaahi calaya, waxaa korkayga soomo awali khamiis, khamiista ugu horeysa inaan sameeyo bacdu soo gelitaankiisa. faqadima fil arbacaa, arbacaadii bay yimaadeen. yaa awal khamiis, khamiista ugu horeysa inaan soomo. faqadima labadiiba waxay yimaadeen fil arbacaai bay yimaadeen. arbacadii marka haddii la yahay khamiistiina waa tan, maantii ku xigteena waa tan, labadiinana waa laba nin oo kala, laba nadar oo kala duwan, laba nadar oo kala duwanna waa yihiin. khamiistiina waa tan, maantii ku xigteena waa tan, waa isku mar bay noqdeen. waajaba yowma soomu yowma alkhamiis, horta waa waajibay can awali nadrayn, labadooda kii horreeyey wayaqdil aakhira, kii kalena waa qadeen, labadooda isku meelba gelasha, laba nadar oo kala baxsan bay ahayd. marka kii soo horreeyey booska ha qaato, kii kalena marka hadduu bedelana wuxuu yidhi in dembi wax saasoo loo qabsado maahan, berdu waa kii kaluu qadayn, ilaa labadiiba hadda waajibay ku yihiin. faslun, fasalkaani cumro iyo xaj iyo waxyaalahaasuu ku siyaabsan yahay. nadara almashya, socod hadduu nadro ilaa baytillaahi, inuu u socdo, ow itiyaanahu, inuu tago, falmadhab wujuubi itiyaanihi, waa inuu tagaa bixajin ow cumratin, inuu ku tago mees beytka ilaahi loo soconaya, waa la tegahaya xaji cumra meesha ku jirta, keligiisa layska tegi maayo, socod keligiisa qurbab ma, qurbadi waa cumra, cumra meeshaa soo gelaysa. fain nadara alityaana, tegitaan kaliya uu sheegay waa inaa aan tago, lam yalzamhu shay, kaas qurbab ma, ya lam yalzamhu mashyun miya, ha mashyu socod laazim maaha, ilaa socod ma laazimsa mashyu. marka itiyaanba hadduu laazimsado xaji cumraa laga rabaa, laakiin mashi lagama rabo. wain nadara almashi, inuu socdo hadduu nadro, oo an yaxujo, inuu xajiyo, oo yactamir cumraysto maashiyan, falaa yadhharu wujuubu almashi, socodkii waajibidiisii. marka cibaadadii meesha loo aadayna waa cibaado, socodkaana waxa weye sifo iyadii ku kaban, sifo nadar gaarkiisa ama mashiga keligiis oo iska mubaax ahay, mubaax buu noqon lahaa, laakiin hadda mashigaan cibaadu ku kaban yahay, sifo cibaadow, saasaan ku tegahaya. marka kolley haddee socodkaasina socod mashaqo culus ka dhalanaysa uusan ahaynoo wax uu samayn karo wey, ilaa fii maa laa yamliku, nadarka kuma sixun jira. fain kaana qaala, ki yiri axuju maashiyan, anoo socdaan xajina, famin xaysu yuxrimu, markuu xarmado meeshuu ka xarmado xajku halkaasuu ka bilowda. Wain qaala haduu yihi amshi ilaa beyt illaahi tacaala baan u soconaya famin duweerati ahli, ayuu socodkii ka bilaabaya filasax. Hadda isaga oo isaga oo aan weli xarmanba ya ilaa socodkiisa xaji cumra laga rabaa. Kolley madhabtana waxaa ku jira inuu gurigiisa kasoo xarman karo sooma, gurigiisu kasoo xarman karo, saas waa ku jirta ilaa famin duweerata ahli filasax. Marka hadalkiisii bay u raaceen. marka beytillaahidaasna wuxuu leeyahy waa inuu ama xaraam ama waxuu ku daray beytillaahi guryihii masaajidii oo kale beytullaahi iska noqon karta fii buyuutin adina allahu, laakiin waa inuu masjidka ama u qasto ama wada uu jubnal mashi haddaan majshi ku waajib yeelno oo farkiba uu koro licudrin cudur dartiis ajzaahu waa ugudahay calayhi damun fil adhari, dhiig baa laga rabaayo waajib uu laga rabo ka tag litarkiilwaajib ow bilaa cudri cudur la-aan ajzaahu cala lmashhuuri wacalayhi damu waajibka, haddii camdi looga tago, haddii muxuu ahaa cudur looga tago iyo haddii cudur la-aan looga tago dam baa layska rabi jiray. waman nadara xajan xaj ninkii nadra oo cumratan lazimahu waa ku laazimahay ficluhu binafsi waa inuu isagu sameeyay xaji cumra ila alla ugu leeyahy haduu yiraa inaan la imaado waa inuu isagu sameeyay. fa in kaana macduuban hadduu naafo yahay istanaaba dad buu naa'ib buu yeelanahay, maxaa yeele kii faradkaaba siduu yeeli jiray. wayundabu tacjiiluhu inuu dedejiyo fii awali alimkaani, saasaa loo sunneeyaa si uu isku beri yeelo tacjiilan libaraa'ati dhimmihi. fa in tamakana hadduu makansado oo fa akhara uu dib u dhigo fa maata uu dhinto xuja min maalihi, maalkiisi baa laga xajinayaa hadhowtee deyn lagu leeyuu noqona, deynka wadeynulaahi xaqu bilqadaa. wain nadara alxaj caamahu sanadkan inuu xajiyuuda wa amkanahu waa u suurogelin lazimhu laazim buu ku yihi, hadduusan u suurogelin meeshaanu jooga laba maalmooda ka hartay wax u diyaarsan ma leh ninkaas, hadde wax uusa kari karin natri sooma ya maalaa yamliku wey. fa in manacahu maradun hadduu marad ka reebo wajaba alqada, qada waajiba ow caduwun caduw baa ka reebay falaa fil adhari. madhabta hadde waxaan u malaynahay horay marad ayagu ixsaarka kuma daraan ya maradkaas waxa weeye waa ha iska jiranaado waagu caafimaado ha dhammaystiro saasaa ugu jirta. ow salaatan ow sawman, salaad iyo soom ayuu nadray fii waktin, wakti buu ku nadray. fa manacahu maradun, marad baa ka reebay ow caduwun wajaba alqadaa, qadaa ku waajibay. salaada ayuu ixsaar ma taqaan ya siday kuu qabataa loo tukadaabay taqaana maahane, iyadu makaan maogtaha mucayanaho xajkii makaan mucayana la rabaa in la tago, laakiin iyada meeshay aad joogtaa si aa u tukan kartay iska tukanaysa, haddaa marid yahay nic u jifo, haddii cadow ka reebana meeshiisu iska tukanaysa uu kari karo. ow hadyan hadyi buu ayuu nadray lazimahu xamluhu ilaa maka, meel kale hadyi qaadaa ma jiro ya hadyi meel kale oo loo hadiyaya ma jirtee, hadduu mar yiri hadyi uu sheegay waa inuu maka geeya. watasaduqu bihi, waa inuu ku sadaqaysta calaa man bihaa dadka jooga xaramka dadka jooga ku sadaqaysana, aw tasaduqi sadaqaysibu ayuu nadray calaa ahli baladin, ree beled mucayanin la cayanay, ree muqdisho yiraa ama ree magaalo hebel, lazimuhu waa ku laazimahaya masaakiintaasuu wax ka ballan qaaday, marka ballankaasuu ka qaaday. aw sawman fii baladin, soom uu beled hebel xamar baan ku soomaa, lam yatacayan caynooyimahay, wax laga dheefahayo meeshaan ma jirto ya soonkiisa magaaladan iyo magaalo hebel cid waxba ka dheefi mayso, laakiin sadaqada dad baa wax ka dheefahay oo mudanahay dadka uu magacaabay. wakadaa salaatun, salaadiina kale sidoo kale wey magaalo hebel inaan ku tukado ama masjid hebel inaan ku tukado ila almasjid alxaraama maaha. wafii qowlin wamasjid almadiinati walaqsa, qultu aladharu tacyiinuhuma kalmasjid alxaraama wallahu aclam. saddexaa masjid fadiilo gaara ay leeyihiin, fadiilo gaara ayay leeyihin, marka iyaga haddii la nadro waa in la yeela. m muxuu yihi tanbiihun almuraadu bilmasjid alxaraam jamiic lxaram, ma aragtaa tanbiiha jamiic lxaram lanahu mawduu laa mawduu dawaaf miya lanahu kal anaga iga dhiga ma lanahu adna kuu dhiga laa anahu mawduu dawaaf ku ka wadaama umalayna ma kuu dhigan yahay waxaas waxaa laga yaabaa inay yidhaahdeen waxyaala waxaa jira ay yidhaahdaan jamaacada marka lagu jiro jamaacatu qowmin maxsuuruun radow bitadwiili aa loo ogoliyay ya waxna waxa weeye jamaacadoo dhana laga rabaa marka meelahaas inay fiirin doonaan bay la tahay haddii tadwiilka la fuusho wala saxu in ciqaadu nadri bikulli qurbati laa tajibu ibtidaan marka hore aan waajibin kaciyaadati booqashadii watashiici janaasati janaasadii raacideedii wasalaam salaamti marka qurbadii awal aan laasimin cibaada waa geli kartaa marka wixii uu soo sheego dhanu meeshaas wuxuu ku sheegay fadla kamida la yidhaahdaa waa wixii oo dhan uu soo jublay wallahu subxaanahu wa tacaala.